kemence, kemence de neredeydin dün gece? Boy kemence, kemence de neredeydin dün gece? Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Kemence çalamam da on parmaktan olamam. Ben kemence çalamam da on parmaktan olamam. Bana ordulu derler de ordudan ayrılamam. Bana ordulu derler de ordudan ayrılamam. Akşam oldu yanıyor da ordunun ışıkları. Akşam oldu yanıyor da ordunun ışıkları. Yaktı yandırdı beni de kibar konuşukları. Yaktı yandırdı beni de kibar konuşukları. Yaktı yandırdı beni de kibar konuşukları. Yaktı yandırdı beni de kibar konuşukları. Yaktı yandırdı beni de.